Tony. Vedi mi scusami, la curva ad un ami. Oh, ehi, tratti da vegani. Robi mi spinenzi, to origami. Lega da spavami. Vedi mi scusami, la curva ad un ami. Oh, ehi, tratti da vegani. Robi mi spinenzi, to origami. Lega da spavami. Lega da spavami. Vedi mi scusami, la curva ad un ami. Oh, ehi, tratti da vegani. Robi mi spinenzi, to origami. Lega da spavami. Vedi mi scusami, la curva ad un ami. Oh, ehi, tratti da vegani. Robi mi spinenzi, to origami. Siódma rano, trzeba robić piano. Tylko gotówka, przelew nie to samo. Liczy ją Wiktor, bierze ją kapano. Robimy z głową i z marihuaną. Przedsiębiorcy, druga służba zdrowia. Dystrybucja, same dobre słowa. Satysfakcja, egzotyczny towar. Na taki prestiż mordo to trzeba zapracować. Firmowarta, ciemna szyba w czarnym nocie. Mamy robić duchy, to chcę ruszać się bez nasie. Jak mamy ściągać duchy, to chcę ściągać się na trasie. Poźnijmy się powoli, taką mamy ciężką pracą. Wow, może nie jeżdżę w Ferrari. A jedna do drugiego tyle masz, dużo pali. Marihuana! Zdrowienia spali. Pozdrawiamy wszystkich biorców, każdy z podpalmami. Ej, biega tam z kołami. Jedziemy z kurwami, jak kurwy jadą z nami. Ej, tacy zabiegani. Robimy z pieniędzy, co origami. Ej, biega tam z kołami. Jedziemy z kurwami, jak kurwy jadą z nami. Ej, tacy zabiegani. Robimy z pieniędzy, co origami. Nie mam nic do ukrycia, chowa to się narkotyki. Pietoli się policję i kurwy z polityki. Rzucamy wam prezenty, jak wujkowie z Ameryki. To Ferrari składa wers, mordo wrzucą na głośniki. Ej, szyty za kramy, nigdy nie jaramy sami. Nie wyglądam na kręca, wiernych mam pod garni. I właśnie przez te fale jarał mi z golezarkami. Spoko mała, cały czas lubię ten papie. On wpływa mi na konto nawet wtedy, kiedy chrapie. On wpływa mi na konto, kiedy nie mam miejsca w szafie. Ma pierdolę te X-y, nie chcę ich tu mieć na mapie. Chcę wszystkie szuki zajebiste. Rzucam jak odziary, jak domino ser na pizze. Ona mówi po koncercie, że chce ze mną picze. Nie mam czasu mała, przecież trzeba robić biznes. Ej, nie gadam z bochami, nie gadam z bochami, nie gadam z bochami, nie gadam z bochami, nie gadam z bochami. Jedziemy z kurwami, jak kurwy jadą z nami. Nie gadam z bochami, nie gadam z bochami, nie gadam z bochami, nie gadam z bochami. Nie gada z połami, nie gada z połami, jedziemy z kurwami, jak kurwy jadą z nami. Jedziemy z kurwami, jak kurwy jadą z nami. Ej, tacy zamykani, nie gada z połami, nie gada z połami, jedziemy z kurwami, jak kurwy jadą z nami. Jedziemy z kurwami, jak kurwy jadą z nami. Ej, tacy zamykani, nie gada z połami, nie gada z połami, jedziemy z kurwami, jak kurwy jadą z nami. Jedziemy z kurwami, jak kurwy jadą z nami. Ej, tacy zamykani, nie gada z połami, nie gada z połami, jedziemy z kurwami, jak kurwy jadą z nami. Jedziemy z kurwami, jak kurwy jadą z nami. Ej, tacy zabiegani. Ej, tacy zabiegani. Ej, tacy zabiegani. Ej, tacy zabiegani. Ej, tacy zabiegani. Ej, tacy zabiegani. Ej, tacy zabiegani. Ej, tacy zabiegani. Ej, tacy zabiegani. Ej, tacy zabiegani. Robimy z pieniędzy to origami. Nie gada z połami, jedziemy z kurwami, jak kurwy jadą z nami. Ej, tacy zabiegani, robimy z pieniędzy to origami. Ej, tacy zabiegani, ej, tacy zabiegani, ej, tacy zabiegani, ej, tacy zabiegani, ej, tacy zabiegani.